Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter. Nå, Lise, hvor sidder vi hen lige nu? I Kastrup Lufthavn. Så spændende, og jeg glæder mig så meget. Vi skal til Kiev. Hvad skal du og din mand der? Vi skal ned og møde vores første frem, så jeg glæder mig rigtig meget til at møde vores bærer af vores forhåbentlig kommende børn eller barn. Og så skal vi ned til den klinik, som skal hjælpe os med at blive forældre. Hvad håber du på? Hvad jeg håber på, min allerstørste drøm, er jo at blive mor. Min allerstørste drøm er at blive mor, og at vi bliver forældre. Og det er bare noget, vi har kæmpet for i 15 år nu. Så hvis vi er heldige, så er vi blevet forældre, når der er gået et år. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I dag lytter du til en særudgave af 55 minutter. Vi har dedikeret programmet til at fortælle historien om ukrainske rugemødre. Flere danske barnløse par får nemlig børn via udenlandske rugemødre. Det anslår rugemorbyrået Tamus, der vurderer, at et sted mellem 50 og 100 danske børn om året kommer til verden ved hjælp af en rugemor, og det tal er stigende. Størstedelen af dem kommer fra Ukraine, hvor det er lovligt at betale en rugemor. Det er det ikke herhjemme. Men forholdene for de ukrainske rugemødre bliver nu kraftigt kritiseret af den ukrainske NGO La Strada, der arbejder for rugemødres rettigheder. Og netop rugemødres rettigheder sætter vi fokus på i dag. Historien er fortalt og tilrettelagt af Adnan Al-Adhami. Din bærer, altså rugemoren, kan du fortælle lidt noget om hende? Er det en, du har mødt før? Eller er det første gangs møde, eller hvad er det? Vi har aldrig nogensinde mødt hende før. Men vi har fået tilsendt et billede af hende, og vi har fået nogle oplysninger omkring hende. Det er det eneste. Så vi kender hende slet ikke. Så det er enormt spændende. Det bliver enormt spændende at møde hende. Jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg er simpelthen fyldt med... Selvom jeg ikke kender hende, så er jeg bare fyldt med taknemmelighed. Og glæde, altså, at hun vil gøre det her for os. Og hun er bare, altså hun ser så sød ud. Hun er helt fantastisk. Jeg er sikker på, at det er det helt rigtige match. Kan du prøve at fortælle lidt noget om, altså jeres, altså I har jo i 15 år forsøgt at få et barn. Hvorfor er det, at det ikke kan lade sig gøre? Ja, vi har forsøgt i 15 år, og for 15 år siden, der startede vi med at prøve på at få et barn. Og finder ud af, at rent faktisk, jeg har endometriose i svær grad, syster og sådan noget. Og det gør, at jeg kan ikke blive gravid. Det er rigtig svært at blive gravid, når man har endometriose i svær grad. Vi får fertilitetsbehandling i mange år. Udover det, så er min æg enormt dårlig, så de kan heller ikke bruge til noget. Til sidst så får jeg så ondt af de her syster, at jeg får fjernet min livmor og min æggestokke og min æggeleder. På grund af smerter simpelthen. Så går vi i gang med en adoptionsproces. Fint, vi bliver godkendt som adoptivt forældre. Men i hele den tid, vi står på venteliste, jamen, der går det jo sådan, altså det er jo langt mere end halveret, så der kommer jo nærmest... Der bliver nærmest ikke formidlet ret mange børn i dag, som det gjorde, da vi startede med at komme på listen. Så vi kan jo godt regne ud, at der var vores nummer på listen, så kan vi jo godt regne ud, hvornår bliver det så vores tur. Og det blev ikke på den her side af, altså på den side af 50 i hvert fald. Så er løbet ligesom kørt. Så begyndte vi at undersøge nogle andre muligheder, og min søster havde faktisk tilbudt i flere omgange og ville bære et barn på os. Og til sidst, så slog vi til. Så er jeg rigtig, rigtig glad for, at hun tilbød det, og det ville vi faktisk gerne. Så besøgte vi med hende i et års tid, hvor hun skulle blive gravid. Og det lykkedes desværre heller ikke. Men jeg vil sige, så var vi jo inde i surrogati-verden, og har... fået rigtig meget, altså der er noget netværk, og man finder ud af, at der er faktisk andre muligheder. Så derfor var skridtet til der, hvor vi er nu, ikke så svært. fordi vi allerede var inde i den verden på forhånd. Jeg er slet ikke i tvivl om, det er den rigtige. Det er den rigtige løsning, og det er den blandt andet, fordi at vi faktisk har læger og klinikken dernede til at hjælpe os med at gøre det. Men min søster kunne vi jo ikke få nogen til at hjælpe os herhjemme. Der er jo ikke nogen læger eller sundhedsfagligt personale, der må hjælpe os med, at hun bliver gravid. Så det foregår nogle helt andre præmisser. Og med lægelig hjælp, altså sundhedsfagligt personale, der hjælper os. Så jeg er sikker på, at jeg har så meget tillid til, at det er det, vi skal. Det er den helt rigtige løsning for os. Og nu sidder vi her 15 år efter. I lufthavnen? I lufthavnen i Gastrup. Hvordan kan det være, at det tog jer 15 år om at vælge den her løsning? Hvorfor var det ikke noget af det første, I benyttede jer af? Jeg troede faktisk, eller både min mand og jeg troede faktisk, at det her det var ulovligt. Og derfor, sådan, det skal vi i hvert fald ikke, altså, fordi det er ulovligt. Og min søster sagde jo flere gange også, altså de sidste 5-6 år, jamen jeg vil gerne bære et barn for jer. Jamen, det kan du jo ikke. Det er ulovligt. Det må vi ikke. Så der prøvede jeg på at beskytte hende så også faktisk, men da jeg så finder ud af, den måde, vi gjorde det med min søster på, det er jo faktisk ikke ulovligt. Altså, så er det okay, så åbner man øjnene op for det. Så jeg tror faktisk, der går rigtig mange rundt i Danmark, som ikke ved, at der faktisk, altså, det kan godt lade sig gøre. Det er faktisk en mulighed. Men det vidste jeg ikke, og jeg tænker, at det er uvidenhed, at man ikke ved det. Det er uvidenhed, at man ikke ved, hvad der er, hvad der egentlig er muligheder. Og hvordan det egentlig foregår i virkeligheden. Er der nogen i din familie, der ved, at I er i gang med den her proces lige nu? Ikke ret mange, faktisk. Det er jo sådan det næste, fordi det er, jeg synes jo, det er lidt tabu stadigvæk, det her område. Og det er lidt synd. Det er synd, at det er sådan, at man ikke tør at sige det til sin familie lige fra starten af. Men der er kun mine svigerforældre, ved det, og de er lige fået at vide for et par dage siden, inden vi tog afsted. Og min søster selvfølgelig ved det, fordi hun har været med i længere tid, egentlig, kan man sige, da vi forsøgte med hende. Men jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt. Jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at vi sidder i Kastrup Lufthavn og bobler af glæde og taknemmelighed. Og der er rent faktisk ikke nogen i vores familie, der ved, vi er her. Nogen, I kan dele det med? Nej, det er der ikke. Og det gør mig faktisk en lille smule ked af det. At de ikke kan være en del af det. Jeg håber faktisk, at det vil have, altså det bliver godt for om en måneds tid, så ved de faktisk, vi har aftalt, at nu skal vi ud og udbrede budskabet over den næste måneds tid. Så, hvad hedder det? Men det har været så meget nemmere, hvis vi kunne have været åbne omkring det. Det er ikke, fordi vi ikke har tillid til vores familie. Men det er bare fordi, at der er bare så meget tabu omkring det. Der er ikke nok viden. Altså, der er så meget uvidenhed. Og ikke nok informationer derude til at man ved, hvordan det egentlig reelt foregår. Og jeg tror, det er derfor. Jeg tror, det er derfor, at man kan være lidt imod det, hvis det er det. Og måske det er det, jeg er dybt inde bange for, at der er nogen i min familie faktisk, der ikke er enige med den beslutning, vi har taget. I skal jo derned, og det er jo ikke dine æg, for dine æg fungerer jo ikke. Mm-hmm. Hvordan har I udvalgt de her æg, der skal ligesom, befrugtes? Vi har fået, vi fik tilsendt nogle donorprofiler, så vi, som vi kunne vælge imellem. Og det var også med billede og forskellige informationer osv. Og der har vi simpelthen, det var sådan, altså, det var faktisk lidt mærkeligt måske ikke at skulle vælge mellem nogen, fordi det her synes jeg ikke rigtigt, vi har prøvet før, eller det var virkelig mærkeligt, men det man er også nødt til at komme lidt ud over faktisk, og tænke sådan praktisk, okay, så hun skal have samme hårfarve som mig, hun skal have samme øjenfarve som mig, samme højde og drøjde osv. Selvfølgelig kan de ikke ligne mig, men så, hvad kan man sige, omridset, eller hvad kan man sige, på en eller anden måde, er lidt det samme som mig. Ja. Og var der så en, der lignede dig? Hun ligner mig ikke, men ja, med samme hårfarve og øjenfarve og højde og vægtmæssigt og så videre, ja. Hvornår Hvornår skal I afsted i dag? Vi flyver 19:25 mod Kiev. Det er jo min livsrejse. Det er min livsrejse, det her, og den starter nu. Jeg får lov til at flyve med Lisa og hendes mand til Ukraine. Lisa er ikke hendes rigtige navn. Vi har valgt at gøre Lisa anonym, da det ikke er lovligt at betale en rugemor i Danmark. Lisa har også benyttet sig af et bureau til at finde en rugemor. Det er faktisk også ulovligt i Danmark. Det er også ulovligt, at læger og sundhedspersonale hjælper til med fertilitetsbehandling med henblik på at få et barn via en rugemor. Det er også derfor, Lisa og hendes mand tager til Ukraine, hvor klinikker gerne må det, og hvor man gerne må betale for en rugemor. Nu sidder jeg i flyet på vej til Kiev, og Lisa sidder 6 pladser bag mig. Jeg må dog ikke møde Lises rugemor for hverken Lise eller hendes mand. Jeg må heller ikke besøge klinikken, som deres rugemor skal være på. De ønsker at møde rugemoren og være i klinikken alene. Good evening, ladies and gentlemen. This is flight deck. Welcome on board of this Airbus A320 flight to International Port of Kiev. Jeg må heller ikke se den kontrakt, de har indgået med rugemoren. Den er fortrolig. Og Tamus, der har udarbejdet kontrakten, ønsker heller ikke at udlevere den til mig. Så hvis jeg skal blive klogere på ukrainske rugemoders forhold, må jeg gøre det på andre måder. Jeg allierer mig med en freelance journalist. Some of her considerations and feelings about this activity. We can come by and talk about it with your director if that suits you. Jeg mødes på hotellet med Johannes Varmberg Andersen, der er freelance journalist og bosat i Ukraine. Han skal hjælpe mig med at oversætte og finde en ukrainsk rugemor. Vi vil jo gerne tale med en ukrainsk rugemor. Er det lykkedes dig at få fat i en, eller hvordan? Nej, ikke. Desværre ikke endnu i hvert fald. Jeg har løbet med lys og lygte. Jeg har henvendt mig til forskellige agenturer, som der åbenbart viser sig er en del af, som tilbyder på den ene side ukrainske kvinder at blive rugemødre, og på den anden side så tilbyder selvfølgelig mest udlænding. Der er også nogle velhavende ukrainer, men det er mest tre fjerdedel i hvert fald af udlændingen, som efterspørger den slags ting. Men de er meget lukkede, og det kan man måske også forstå i stedet, fordi derhjemme har vi også noget med hemmelighed og lægeløfter og sådan noget. Min egen kone her, som er ukrainer, da hun fødte vores første barn for nogle år siden, der mødte hun ikke nogen rugemødre på fødselsgangen eller til andre undersøgelser. Men det sidste gang her, for et halvt års tid siden, der var lige pludselig adskillige rugemødre, hun mødte på sin vej igennem hospitalsystemet her. Og det kunne måske være en indikator for, at der ligesom er et boom i det her. Det skriver den ukrainske presse også om. Hvorfor? Altså, kan vi ikke bare få fat i nogle af de her kvinder, der allerede står frem? Problemet er, at agenturerne, de siger, nej, vi kan ikke hjælpe der, det er hemmeligt. Og de ting, der står frem i pressen, de gør det anonymt med slørede billeder, hvis det er tv, og kun med fornavne. Og der, selv hvis der var et, der er nogle enkelte tilfælde, hvor der er en, der træder frem med sit fulde navn, så er det meget svært at finde frem til, for der er ikke noget personregister, man kan gå ind på nettet og slå folks telefonnummer og adresse op, som man kan på i Danmark, for nummeroplysningen, han har sagt, eller krak. Det findes simpelthen ikke. Og hvorfor, altså, hvorfor tror du, at de har lyst til at være anonyme? Altså, hvis det ikke er et problem for dem, hvad kan man sige, at være rugemødre, hvorfor vælger man så at være anonym? Jamen, indtrykket er, at det er, fordi det er sådan lidt tabu, ikke? Altså, det der med at skulle, det er sådan lidt specielt, og det er nok mange, der måske vil være fordømmende over for på en eller anden måde, fordi det er sådan lidt værdikonservativt land, kan man sige. Selvom Ukraine er et værdikonservativt land, så er rugemorskab lovligt. Eller det er hverken lovligt eller ulovligt, for i Ukraine så er lovgivningen på det her område meget ureguleret. Det er kun i den ukrainske familielovgivning, som muliggør rugemorskab. Der står nemlig, at de biologiske forældre er de juridiske forældre til barnet, og altså ikke den fødende kvinde. Det betyder, at en rugemor i Ukraine ikke har ret til at beholde barnet. Lovgivningen er altså stik modsat end i Danmark, hvor det er den fødende kvinde, der er den juridiske mor til barnet. Med andre ord har ukrainske rugemødre ingen sikrede rettigheder i lovgivning. De eneste rettigheder rugemor har er dem, der står i kontrakten mellem rugemoren, beroet og så det kommende forældrepar. Det, der også gør Ukraine interessant, det er jo, at det er et relativt civiliseret land, kan man sige. Det er ikke et eller andet sted i Afrika, ude i bushen eller sådan noget. Det er hvide mennesker, han har sagt, ikke? Sat op med moderne med faciliteter, hospitaler og sådan nogle ting. Selvom det er lidt korrupt eller lidt dårligt fungerende, så kan man godt finde ordnet forhold, hvis man betaler sig for det. Og så er det et meget fattigt land samtidig, så der er et behov. Altså, der er kvinder, der er villige til at stille op. Først og fremmest ud af fattigdom, ikke? Så det er nok kombinationen, der gør, at Ukraine er et godt land, altså en god jord for den slags ting. Og nu forsøger vi stadigvæk at få fat i en rumor, der har lyst til at stille op. Har du nogen idé til, hvad vi skal gøre? Altså, nu har du forsøgt at ringe til en masse klinikker. Er der et eller andet, vi kan ligesom give os til, imens vi venter på svar? Ja, altså ja, det er nu lige nu, det er at skrive til kvinder, som har interesseret sig for muligheden af at blive rugemødre på Facebook-grupper i Ukraine, hvor den slags tilbydes. Og de siger, at jeg er parat, og jeg har mine forskellige analyser, med lægeanalyser parat. Hvad skal jeg gøre videre for at stille op? Det er de skrevet offentligt, og så kan jeg gå ind og spørge, om er du så blevet rugemødre, og kan vi eventuelt tale med dig? Vi skal nok være flinke og høflige og garantere dig anonymitet, men vi er nødt til at tale med et levende menneske her, ikke? Den anden mulighed, det er jo at være ind på en fødselsforberedende privatklinik, hvor de her kvinder bliver efterset, kan man sige, under graviditeten, og spørge der sådan lidt i flæng, om er der nogen rugemødre her, og må vi eventuelt tale med dig, og sådan noget. Det kan være, at vi bliver smidt ud af vagtmanden, hvis der er sådan en af dørmanden der, men det er den sidste desperate mulighed. Mens vi venter på svar fra en af de mange rugemødre, jeg har kontaktet, mødes jeg med den EU-støttede organisation La Strada. Hold da op. Det er det mest profitable metro, jeg nogensinde har været. Det er ingenting. Hvad? Det er ingenting. Er det her ingenting? La Strada er den eneste NGO i Ukraine, der arbejder for rugemødres rettigheder. Sidste år alene modtog de ca. 100 henvendelser fra ukrainske rugemødre, der havde brug for hjælp. Er den ikke åben, den der? La Strada er en 20 år gammel NGO, der også hjælper kvinder, der er udsat for vold, voldtægt og menneskehandel. Er det her? Der er ikke noget skilt. La Strada ligger i et område uden for Kiev. De siger selv, at de er nødt til at placere sig diskret, fordi de oplever en modstand mod deres arbejde i Ukraine. Det er hende, vi skal mødes med. Kommer dame her. Vi skal mødes med Marina Lehenka, der er afdelingschef i La Strada. Jeg spørger ind til, hvilke udfordringer ukrainske rugemødre oplever. Særligt et punkt er problematisk. De overtrædelser, vi ser, er ofte på de psykologiske plan. Det er relativt nemt at gennemføre en medicinsk undersøgelse, hvor man ser på kvinders alder og vægt, der er mere i den basale afdeling. Men det er tit, at man skærer lidt i hjørner på den psykologiske del, da der er stor efterspørgsel efter ukrainske rugemødre. Det betyder, at der er nogen, der slækker lidt på den psykologiske del. Man spørger ofte bare kvinderne om følgende. Vil du være rugemor? Vil du hjælpe det her par med at føde et barn? Og vil du tjene nogle penge? Det er det. Og så går de i gang med hormonbehandlingen. Hun nævner et eksempel, der viser, hvor grælt det kan stå til. Der er et eksempel på en kvinde, der i 8. måned forlod sit eget barn hos familien og tog ud i en landsby, som vi ikke kendte til. Det tog os meget arbejde med psykologhjælp at fortælle hende, at hun ikke kunne tage afsted med det her barn og føde det og lade som om det er hendes eget. Det lykkedes også til sidst, men vi havde hende som klient psykologisk i 2 år efter, hun fødte det her barn. Det er ikke alene de manglende psykologundersøgelser, der er en udfordring, vurderer hun. Der kan også opstå lægelige problemer, hvor kvindens krop kan blive voldsomt påvirket af graviditeten. Når graviditeten er over og barnet er født, så bliver det ofte efterladt alene med de eftervirkninger, der ofte er, som eksempelvis problemer med hormonerne. De får ikke den støtte, som de har brug for. Det er vigtigt at understrege, at selvom der er en udfordring med ukrainske rugemødre generelt, så er det svært at sige noget om, hvorvidt det også gør sig gældende for de rugemødre, som danske par anvender. Eksempelvis har vi ikke fået lov til at se, hvordan en kontrakt mellem et dansk par og en rugemor ser ud. Og netop kontrakter kan der være en udfordring med, fortæller Marina Lehinka. Normalt bliver forholdene reguleret med en kontrakt mellem rugemoren, bureauet og forældreparet. Men der er ikke en særlig lovgivning for regulering af de her ting. Der kan opstå problemer, hvis de her rugemødre ikke får læst deres kontrakter ordentligt igennem. Især det punkt, der handler om, at de skal forlade det sted, hvor de bor, og flytte hen til et sted, hvor de er under bureauets overvågning. Altså typisk at flytte fra en mindre by til hovedstaden, for eksempel. Det er især et problem, fordi en af betingelserne er, at man har børn i forvejen, og man har bevist, at man godt kan føde børn. Derfor skal de her kvinder flytte til hovedstaden og tage deres børn med i en længere periode i forskellige måneder, ellers bliver de nødt til at efterlade deres børn i landsbyen. Der er mange, der siger, at det vil de ikke, og derfor kan der opstå problemer i den forbindelse. Kontrakterne kan også være problematiske i forhold til barnets rettigheder. Jeg har hørt om et tilfælde i Vestukraine, hvor en rugemor fødte et normalt og sundt barn, men hvor barnet blev meget skadet under fødslen. Ifølge kontrakten skal man aflevere et sundt barn til forældreparet, og forældreparet kunne have frasagt sig barnet, men de valgte at tage det på sig, selvom det var skadet. Jeg spørger Marina Lehinka, hvordan man kan komme nogle af de her udfordringer til livs. Der burde være en særskilt lov, der er meget mere detaljeret og reguleret. Hvis man har besluttet sig for, at det skal være legalt, så skal det også være legalt på en ordentlig og reguleret måde. Hvad angår bureauerne, så burde de være meget mere opmærksomme på den psykologiske del. De bør forberede kvinderne noget mere på, hvad det er for noget, de går ind til, og teste dem psykologisk for at se, om de er egnet til at gennemføre en graviditet. Og så skal de følge dem psykologisk under graviditeten og støtte dem hele vejen igennem. Det bliver der gjort alt for lidt af på grund af den efterspørgsel. Så tager man alle kvinderne, der siger, at det vil jeg gerne. Man har eksempelvis taget en kvinde fra Moldova, fordi hun kan indgå under den ukrainske lovgivning, og så er det legalt. Hvis der både er udfordringer med psykologhjælp, lægehjælp og kontrakter, hvad får nogle ukrainske kvinder til at blive rugemødre? Det spurgte jeg Marina Lehinka om. Betalingen er hovedårsagen til, at man går ind i det her. Det kan være, at man har brug for en svær kræftbehandling, hvis man har et kræftsygt barn, eller hvis man skal betale nogen for at se efter sine forældre. Det kan være, at man gerne vil renovere sit lille hus eller nogle andre ting. Pengene går ofte til nogle ekstra ting, nogle uforudsete udgifter. Jeg fortæller Marina Lehinka, at jeg gerne vil tale med en rugemor. Hun siger, at det bliver svært, og hun kan ikke hjælpe med det, fordi det er så tabubelagt at være rugemor i Ukraine, fortæller hun. Kvinderne vil helst ikke have, at deres slægtninge eller familiemedlemmer har kendskab til, at de overhovedet er rugemødre. For et stykke tid siden fik vi en henvendelse fra en kvinde, som havde været rugemor, og som i stedet for havde fortalt sin omgangskreds, at hun havde været gravid med et barn, men at barnet var dødfødt. Hun blev mødt med en masse medlidenhed i sin vennekreds, og hun var ved at gå til, for hun vidste slet ikke, hvordan hun skulle håndtere det her psykologiske problem. Det opstod jo på grund af al den medfølelse, som var opstået på baggrund af en løgn. Der er mange, der skammer sig over det. De mødes med fordømmelse. Folk siger, hvordan kan du give dit eget barn fra dig? Eller, hvad er du for en mor, at du kan gøre sådan nogle ting? Der er nogle store fordomme, og man bliver mødt med en masse fordømmelse. Problemet er, at den her skamfølelse også rammer kvinderne selv, så er det også et arbejde for psykologerne. Fordi vi ser også eksempler, hvor kvinder siger, hvordan kan I sige, at det ikke er mit barn? Vi har været forbundet med navlestrengen. Vi er et blod. Hvordan kan I så sige, at det ikke er mit barn? Vi forsøger stadig at få fat på en ukrainsk rugemor. Mens vi venter på svar, tager vi en taxa for at mødes med en ukrainsk fødselslæge, der har arbejdet på en klinik, hvor mange rugemødre kom. Er det noget, man ikke har set på, når man kører? På vej derhen falder vi i snak med taxichaufføren. Han hedder Pavel. Pavel, på ukrainsk Pavel, på fransk Paul, på italiensk Paolo. Paul, okay, Paul hedder han bare. Han genkender den store modstand mod rugemødre blandt befolkningen. Men selv er han ikke skeptisk. Der kan være mange årsager til, at folk benytter sig af en rugemor eller vil være det. Og jeg kan ikke se noget problem med det, hvis alle er glade og tilfredse, og det foregår under ordnede forhold. Faktisk mener han, at det er det bedste alternativ for barnløse par. Det er meget bedre at få børn via en rugemor end at adoptere. De børn, der tilbydes til adoption, dem henter man på et børnehjem, fordi de er nogle dårlige børn. De børn er narkomaner, og den dårlige energi, der er omkring de børn, det kan de aldrig vokse fra. Vi mødes med fødselslægen Julia Sharikova, der har arbejdet flere år på klinikker med rugemødre. Julia Sharikova har oplevet, at særligt den manglende tilsyn med rugemødrene kan være skadelig. Der er ofte en udfordring med fosterets sundhedstilstand, fordi de screeninger, man laver for almindelig gravid, dem laver man ikke altid for de her rugemødre. Desuden har jeg lagt mærke til, at de oftest fødes med meget lav vægt, og det kan skyldes, at der ikke er tilstrækkelig tilsyn med, hvordan de her gravide rugemødre har det under graviditeten. Det er kun i slutningen af graviditeten, at de kommer ind i en form for tilsyn, og der foretages nogle forskellige test på dem for alkohol og tobak i blodet, men det gør man ikke hver dag og ikke hele tiden. I Ukraine er det nemlig først de sidste måneder, eller måneden op til fødslen, at rugemødrene flytter tæt på klinikkerne, hvor der føres tilsyn. De mange måneder op til fører klinikkerne ikke selv tilsyn med rugemødrene. Det er ikke alene op til fødslen, at der mangler tilsyn. Sådan er det også efter fødslen. Jeg har oplevet, at mange af de her rugemødrebørn bliver udskrevet meget tidligt. De bliver udskrevet en del tidligere end almindelige børn. Og nogle af dem med meget lav fødselsvægt bliver derfor ikke set ordentligt efter. I dag har Julia Sharikova forladt branchen, fordi den simpelthen er for hård for hende. Jeg oplever, at nogle af børnene bliver født på under 30 uger, og de får lov at leve. Man tager sig de helt basale ting. De ligger i respirator, får sondemad, og når de så vejer ca. 2,5 kilo, så bliver du udskrevet med det samme. Det er alt for tidligt og en utilstrækkelig måde at behandle dem på. Deres nervesystem er ikke udviklet nok til at kunne klare sig uden specialiseret assistance, og den assistance får de ikke. Hvis forældrene er fra udlandet, så bor de ofte på en hotellejlighed, hvor der kommer en sygeplejerske og ser til barnet en gang imellem. Men der er ikke de rette forhold til stede for at hjælpe de for tidligt fødte børn. Vi taler med fødselslægen om, hvordan vi kan komme i kontakt med en rugemor. Vi har nemlig nu i flere dage forsøgt at få en ukrainsk rugemor til at stille op. Uden held. Hun fortæller, at det er en meget svær opgave. Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at troppe op i en klinik. Så det vælger vi at gøre. Nå, Johannes, vi har forsøgt at kontakte mange forskellige klinikker og bureauer. Jeg ved ikke hvad, for at se, om der er nogen, der har lyst til at stille op med en rugemor, der har lyst til at fortælle sin historie, hvorfor hun egentlig har valgt at gøre det. Men der er ikke nogen, der som sådan har bidt på endnu. Nej, vi har også brugt, jeg har også brugt mit netværk dernede, som jeg har opbygget gennem mange år, og også blandt dem, som hjælper de fordrevne fra krigen ude i Øst-Ukraine. Og det er velkendt, at der er nogle af de kvinder, der kommer derudfra, som benytter sig af chancen for at blive rugemødre, og så på den måde ligesom etablerer sig her på en bolig eller et eller andet for de penge, de får for det. Men det er muligt, at vi får et interview på anden hånd den vej fra. Men vi har ikke rigtig fået at vide, ikke engang via de snørklede kanaler, som jeg kan diske op med her. Og det, jeg tænker, vi gør lige nu, det er vel bare at prøve at se, om vi kan hoppe ind i en klinik på måske mere sådan stille og rolig manier og se, om der er nogen, der har tid til at lige at stille op. Det kan være, at det hjælper lidt, når de kan se, at vi ikke er helt så farlige. Ja, så nu tager vi simpelthen på en privatklinik, der generelt har med gravide kvinder at gøre, hvor de kommer til tjek, medicinsk tjek under svangerskabet. Og hvad vi har hørt, at der er blandt andet kommer rugemødre derhenne, så vil vi prøve at se, om vi kan fange sådan en der, kan man sige, og høre, om der er nogen, der vil tale med os. Det er nærmest den sidste udvej. Det er lidt desperat, men det er noget, vi har fundet frem til, at der er andre, der er ukrainske journalister, der har været nødt til at gøre det samme, og stille sig op i venteværelset der, og spørge rundt, om der er nogen, der lige vil tale med dem, og fortælle deres historie der. Er vi langt væk fra centrum, eller er vi? Ja. Vi er langt væk. Lidt, som vi kan komme. Der er hamrende koldt her i Ukraine. Og nu er vi på vej hen til en facilitetsklinik for at se, om vi kan få fat i nogle rummødre, jeg må sige. Udover at selvfølgelig glæder mig til at se, om vi kan få fat i nogen og få dem i tale, så glæder mig vanvittigt meget til bare at være et sted, hvor der er lidt varmt. Hold kæft, er minus 10 eller sådan noget? Ja, der er i hvert fald minus 10. Det er en ting, der er helt sikkert. Og en frossen legeplads. Okay. Jeg kan se klinikken nu. Ja, det er det. Hvad tror du, strategien skal være? Okay, der går lige, mens du siger det, så ryger der lige tre kvinder ud. Der står med en cigaret i hånden. Det står med elektroniske cigaretter. Det ser meget moderne ud. Men vi kan skal lige, vi kan føre dem? Мы просто этот журналист из королевства Дании. Altså? Det er en sådan en fertilitetsklinik. Okay. Ja. Er der nogen af dem, der er det? Nej, de er medarbejdere. Der er ikke, vi er ikke gravide. Nå, de er gravide. Nej, det okay. Kan man også næsten se på dem. Altså. Ja. Nå, skal vi... Selvom de har pelsfrakker på. Hvad siger de? Jeg siger, hvis I er journalister, har I så sikret jer på forhånd, at I kan få lov til at... Og, har I fået lov til at besøge os? Ja, det har vi så ikke, nej. Det har vi ikke, men vi vil gerne... Der er tilladelse, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Hvor kan vi få den hen? Skal vi prøve at høre, om det kan lade sig gøre? Måske tale med nogen af dem, hvis det ikke kan. Så... Men hvad har vi lige spurgt ham om? Vi har spurgt ham, om vi kan få lov til at tale med nogle af de kvinder, der kommer her til for at blive tjekket i løbet af deres graviditet. Den ene receptionist, den mandlige receptionist, har forsøgt at ringe til sin direktør, tror jeg det er, og... Han har så givet sin telefon videre til en anden kvinde. Så jeg tror, der bliver arbejdet på højtryk for at få nogen til at stille op. We are from Denmark, and we are looking into the issue of surrogate mothers in Ukraine, because Adnan is following a Danish couple. Who's using the services of a Ukrainian... Vi bliver bedt om at slukke vores lydudstyr. Vi bliver kaldt ind i et mødelokale med en af klinikkens ansvarlige. Hun vil gerne forhandle. Hun kan skaffe en rugemor hurtigt på en række betingelser. Klinikkens ansvarlige skal være til stede under hele interviewet. Klinikken skal se og godkende alle spørgsmål på forhånd. Klinikken skal have ret til at redigere i udtalelserne. Det takker jeg nej til. Hun siger, at hun vil forsøge at finde en rugemor, men at det vil blive svært nu, hvor jeg ikke vil acceptere vilkårene. Vi beder hende alligevel om at gøre et forsøg, og derefter forlader vi klinikken. Så er vi lige kommet ud af klinikken. Det vi egentlig bare gerne vil høre, det er, om vi kunne få lov til at tale med en af de her rugemødre og høre hendes overvejelser bag det at være rugemor. Og så vil vi egentlig også bare gerne, hvis det ikke kunne lade sig gøre, tale med manageren her i den her facilitetsklinik for at høre, hvad er det for nogle udfordringer, de støder på, når de eksempelvis skal hjælpe nogle af de her kvinder. Det kunne hun ikke hjælpe os med, men hun sagde til gengæld, at vi kunne sende en mail med nogle spørgsmål, og så kan det være, at hun kunne finde en rugemor til os. Så lad os håbe, at den mail, vi sender, den får vi respons på. Det kan være, at der er en rugemor, der faktisk har lyst til at stille op og har lyst til at fortælle, hvordan det er, og hvorfor hun har lyst til at være det. Jeg har sendt en mail, men klinikken venter aldrig tilbage. Faktisk har Johannes og jeg arbejdet flere måneder på at få en rugemor til at stille op. Men kort tid efter dette program blev færdigklippet, ønsker en rugemor at stille op. Hun hedder Labouf, er 28 år, bor i Lviv i Vestukraine og har været rugemor en gang før, og nu prøver hun igen. Hun er faktisk uddannet mikrobiolog og laborant. Derfor er jeg ekstra nysgerrig på at stille hende det spørgsmål, jeg længe vil have stillet en rugemor. Nemlig, hvorfor vil du være det? Når man bliver rugemor i Ukraine, så er det ofte fordi, at man har brug for nogle ekstra penge. Det kan være, at der sker en stor ulykke i ens familie, som kræver mange penge her og nu. Sådan er det i hvert fald i min situation. Min mor faldt ned fra et meget højt sted, og hun fik skadet hele sin ryg. Hun havde derfor brug for en meget dyr operation, som vi ikke havde råd til. Min mand og jeg var nødsaget til at køre hende i bil fra Lviv til Kiev, hvor hun skulle igennem nogle forskellige operationer. Det tog både meget tid og kostede mange penge. Vi optog en masse lån, som vi ikke kunne komme ud af. Vi var dybt forgældet. Men så opdagede jeg, at der var klinikker i Lviv, hvor jeg kunne blive rugemor ret hurtigt og tjene gode penge. Jeg fik sat 2 æg op, og graviditeten gik fint. Jeg begyndte sågar med at arbejde, og det fungerede fint, selvom jeg var gravid. Men lige inden jeg skulle føde, blev min mand dræbt i et trafikuheld. Så da jeg skulle føde i uge 38, blev det med et kejsersnit. Klinikken var bekymret for, om jeg kunne føde selv, eller om det ville være for stressende for mig, nu hvor jeg også havde mistet min mand. Det var det hensyn, de tog. For få dage siden fik Labouf 2 befrugtede æg op. Lønnen som mikrobiolog svarer kun til 1.500 danske kroner om måneden. Og hun har stadig nogle regninger, hun skal have betalt. Min mors operationer kostede stadig mange penge, så jeg er rugemor for at betale de regninger. Min mand lever ikke længere, og det betyder, at jeg ikke har nogen til at tage sig af min datter. Jeg kan derfor ikke tage til eksempelvis Polen som gæstearbejder og tjene penge der. Det er derfor, jeg har valgt at blive rugemor. De sidste 3 måneder af graviditeten kan jeg dog risikere at flytte tættere på klinikken, for at de biologiske forældre kan komme og være i nærheden. Her skal jeg finde ud af, hvad jeg skal gøre min datter i den periode. Men det er et problem, jeg må tage mig af senere i forløbet. Selvom hun er rugemor af nød, så passer det hende helt fint at være det. Faktisk er det også behageligt, at man både kan tjene penge og samtidig gøre en god gerning for andre mennesker, som står og er barnløse. Og hvis man kan finde en god klinik, som tager sig af en, så er det nogle ret gode penge, man kan tjene på den her måde. Der er også en klinik i sydvest-Ukraine, i byen Ushorod, hvor der skulle være gode forhold, og hvis der er problemer med graviditeten, så tager de sig af det, og derfor ser det ud til at være et godt sted. Det har heller ikke været et problem at give barnet fra mig. Det er vigtigt fra begyndelsen af at gøre det klart, at det ikke er mit barn. Den tanke går jeg med, og jeg har også holdt barnet og set det, da det kom til verden. Jeg har fået billeder tilsendt senere hen, og jeg er glad for, at jeg har været med til at hjælpe et barnløst par. Det giver en god tilfredsstillelse. Til trods for, at Labouf er glad for at hjælpe barnløse, så er hun mindre glad for, hvordan klinikkerne i Ukraine opfører sig. Problemet med de her forskellige klinikker er, at de godt kan finde på at snyde og bedrage de kommende gravide kvinder. For eksempel har jeg oplevet, at de snyder med de medicinske test, og siger, at jeg ikke er en særlig god kvinde, og at derfor skal betales mindre. Man fifler simpelthen med de medicinske analyser for at presse kvinderne til at tage en mindre betaling for deres arbejde. Jeg skal være rugemor for anden gang, og jeg ved fra første gang, jeg var rugemor, at jeg både er rask og frisk, og mine organismer er helt i stand til at blive gravid og gennemføre en graviditet. Derfor blev jeg også meget overrasket, da jeg kom til en klinik i Kiev, hvor jeg fik at vide, at der var noget galt med mig. Jeg tænkte, at det ikke kunne være rigtigt. Jeg blev så stædig og henvendte mig igen til denne klinik, bare på et andet tidspunkt, hvor det var andre på arbejde. Jeg lød som om, at jeg havde en anden identitet, da jeg havde lånt noget ID fra min veninde. Her viste de nye analyser, at der ikke var noget galt med mig, som jeg også havde på fornemmelsen. Jeg konfronterede klinikken og spurgte, om det var for at presse mig økonomisk i første omgang. De bad mig bare om at forlade klinikken, og jeg var ikke længere velkommen hos dem. Det tog os lidt over 3 måneder at få Labouf til at stille op til et interview. Hun gør det endda kun med fornavn. Hun har ikke let ved at stå frem og fortælle, at hun er rugemor. Selv for sin familie skjuler hun det. Jeg skjuler jeg rugemor for nogle familiemedlemmer, især den ældre generation. De ser meget dårligt på det, og min datter kan blive udsat for drilleri i skolen. Der er mange, der ikke forstår det. Så hun ved det heller ikke. Måske engang i fremtiden, så kan jeg fortælle hende det, men ikke lige nu. Min mor ved det godt, og hun støtter mig også i det. Min bedstemor ved det ikke, og hun vil også være imod det, hvis hun vidste det. Sidst jeg var rugemor, tog jeg selv afsted de sidste 3 måneder til en anden by, inden jeg skulle føde. Jeg er relativt slank, så jeg gik med en stor frakke, så min graviditet ikke var særlig synlig. Selv min datter fattede ikke mistanke. Jeg ser bare sådan på det, at man hjælper nogle andre mennesker, og man kan gøre noget godt. Men det er ikke sådan, man ser på det her. Labouf har ikke været rugemor for et dansk par. Sådan en rugemor har jeg ikke haft mulighed for at tale med. Jeg må derfor nøjes med at tale med en, der har talt med den slags rugemor. Nemlig Lisa. Jeg mødes med Lisa i lufthavnen på vej hjem fra Ukraine. Nå Lisa, nu... Du har næsten lige mødt din rugemor, eller hende, der skal bære jeres barn. Hvem? Hvordan var det? Det var helt fantastisk. Helt fantastisk. Hun er en fantastisk kvinde, og hun er en kvinde med begge ben på jorden. Det er det helt sikkert. Og jorden er meget selvsikker, synes jeg, at jeg mærkede, hun var. Og hun er virkelig bare sød. Altså virkelig sød og skøn. Altså fuldstændig helt vildt. Så havde vi jo... Vi havde skrevet et brev til hende, faktisk, som vi, som jeg læste højt for hende. Og det lagde mig rigtig meget på sinde at fortælle hende egentlig vores baggrund, hele vores historie. Så hun vidste meget om os som muligt. Men også egentlig, hvad det er, at det kommer til, altså hvad det her det betyder for os, og hvilken indvirkning hun har i vores liv. Og at hun for altid og resten af vores liv vil have et stort plads i vores hjerter. Vi vil aldrig nogensinde komme til at glemme hende. Hun vil altid have en speciel plads i vores hjerter. Det er der ingen tvivl om. Hvordan havde du det med at læse det der brev op for hende? Jeg havde det rigtig godt med det, faktisk. Men jeg blev faktisk også lidt rørt af det, egentlig. Fordi at det kommer lige fra hjertet af, og når det gør det, så er det jo tit, at man kan blive en lille smule rørt. Så det gjorde jeg også. Og jeg kunne se, hun blev... hun tog sig i hvert fald til hjertet også et par gange, så hun, jeg tror, det så ud til, at hun blev glad for det. Jeg var også rigtig glad for, at hun spurgte, om hun måtte få brevet bagefter, og selvfølgelig må hun det. Så hun har fået brevet med hjem. Det er jeg glad for. Hvordan er hendes hverdag? Hvad er det, hun laver til hverdag? Og hvad er dit indtryk af hendes selvstændighed og hendes evne til at kunne sige fra? Men også bare, hvad laver hun til hverdag og alle de her ting? Vores bærer er korleder til hverdag. Det der med, om det er en nødvendighed for hende, for sådan rent økonomisk at skære det her, så vil jeg jo sige, det er jo... Hun er jo blevet screenet af klinikken. Så det vil sige, når man bliver screenet, så betyder det, at hele ens økonomi bliver kigget igennem. Så hendes økonomi er blevet kigget igennem for at se, at om... Man kan sige, at det ikke er det her, der skal gøre det for, at hun kan få hendes hverdag til at fungere. Så i forhold til den økonomi, hun har, så er det her ikke en nødvendighed for hende. Det er ikke noget, hun skal for at få mad på bordet eller tage overhovedet. Så det er noget, det valg, hun selv har taget. Hun har selv ringet til klinikken. Jeg kunne godt tænke mig at bære et barn. Så det er ikke tvunget. Det, jeg også synes er rigtig vigtigt, og det er jo rigtig vigtigt for mig, er, at hun rent faktisk er mentalt kan gøre det. Rent mentalt, rent faktisk kan gøre det. Og det bliver hun jo også screenet for. Altså, og der er nogle psykologer og alt sådan noget indover på det område. Så hun bliver jo screenet for, at hun rent faktisk mentalt er i stand til at kan bære et barn for andre, kan føde det, og så give det til de forældre, som de intenderende forældre. Så alt det der, det er tjekket. En anden ting er også, at hendes helbred, ikke? Og der vil mange sige, at det er jo for, at hun kan bære et barn til termin, og selvfølgelig er det vigtigt, at hun kan det. Men det er lige så vigtigt, at hun er helbredsmæssigt kan gøre det her, også for sig selv. sådan så hun kommer helt ud på den anden side. Og det synes jeg også er vigtigt at tænke på. Hun skal jo også, det er også ved hende, at hun skal, altså helbredet skal være med, ikke? Så hun kommer helt på den anden side også, uden skavanker. Er der ikke et eller andet i det her med, at man tager hen til et andet land og får et andet menneske til at bære sit barn? Altså, der er nogen, der måske kan kalde det der at købe et andet menneskes livmor eller et eller andet. Er der ikke et eller andet, hvad kan man sige, etisk eller moralsk, som kan være en udfordring her? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, for det er det, der er rigtig meget på sinde hos mange mennesker i Danmark. Grundlæggende for mig selv, så vil jeg sige, jeg har altså nogle grundlæggende værdier om ikke at udnytte man kan sige, fattige mennesker og kvinder, eller slå på folk, der ligger nede i forvejen. Det er simpelthen en grundlæggende værdi, jeg har inde i mig selv, som jeg ikke på nogen som helst måde vil gå på kompromis. Og jeg kan med ro i maven sige, at jeg ikke er gået på kompromis med mine egne værdier. Moralsk og etisk. Jeg tænker faktisk, at hun har taget et valg. Ikke noget. Hun har taget et valg om at vil bære et barn for nogle andre. Vi er også nødt til at sige, at det er voksne mennesker. Det er jo ikke børn. Det er voksne mennesker, der aktivt tager et valg. Og et eller andet sted, så altså, er det ikke underligt, at der er en sådan helt fremmed, som I ikke har noget forhold til, som har lyst til at gøre det her projekt? Altså, hvis det ikke var fordi, at man kan sige, økonomi spillede en kæmpe stor rolle, hvorfor skulle man så, hvad kan man sige, hjælpe en, man overhovedet ikke har en tilknytning til? Det kan du have fuldstændig ret i. Selvfølgelig, hun kender os ikke. Så kan man sige, hvorfor det kan du ikke? Altså, det forstår jeg udmærket godt. Som jeg har nemlig selv forhørt mig lidt rundt omkring det selvfølgelig også, fordi jeg gerne vil altså vide, hvad det er, og hvad vi går ind til. Jeg er ret sikker på, at hun ikke har gjort det, hvis ikke hun ikke havde fået penge for det. Men jeg er helt sikker på, at det ikke er pengene, der gør det, men der er et andet formål. Jeg har ikke spurgt hende direkte, fordi det kan også være sådan lidt at træde hende over tæerne-agtigt, ikke? Så det vil jeg ikke gøre. Men jeg snakkede med nogle andre nede på klinikken. Og det ene kunne være, at man gerne ville sende måske sine børn på en bedre skole, altså så de får en bedre uddannelse. Det vil i sidste ende gøre, at de kan få deres børn får et bedre liv. Så det vil sige en højere indsigt, et bedre, you know, altså, ja. Så pengene er bare, hvis man kan sige det sådan, i rydrøbtegn, ikke? Noget, der gør det muligt. Jeg er ikke helt sikker på, om det er lige præcis det, der er for vores bær, men altså, meget, det er ofte det er sådan der. Hvordan i forhold til det her med den, hvad kan man sige, psykologiske screening, man får lavet ind, hvad har I vidt jer sikker på, at den faktisk er foregået? Altså har I vidt jer sikker på, at den proces faktisk er foregået efter bogen, eller hvordan er I sikre på, at hun faktisk mentalt er parat til at gøre det? Det ved, altså vi ved ikke lige nøjagtigt. Vi ved ikke nøjagtigt, hvordan det er foregået. Hvad hedder det? Vi har ikke spurgt klinikken, så hvordan gør I så? Og hvordan gør I det? Det, der vi har gjort, er jo, at vi har samarbejder egentlig. Vi har ikke haft direkte kontakt til klinikken selv i forvejen. Det er igennem Tamus. Og Tamus er jo også et firma, som kender rigtig meget til det her i forvejen. Og vi har tillid til, at Tamus har styr på alle de processer, der er i forhold til det. Inden vi tog afsted, så havde du håbet på, at det her det blev en tryg og god oplevelse, som bare spillede hele vejen igennem. Nu har du jo været afsted, og det er også første gang, I er hernede. Hvordan var det så? Jamen, det var så fint. Altså, det er så fint. Det er meget trygt, og jeg synes, der er to ting i det her. Den ene ting er, For mig er det vigtigt, at de har hjertet med på, altså har hjertet med i det, og har hjertet det rigtige sted. I forhold, specielt at have, tænker jeg meget på bager, vores bager, ikke? Altså, eller generelt selvfølgelig for dem, de har i klinikken. Og det synes jeg helt sikkert, det er bare præg af. En anden ting er, at jeg synes, det er enormt professionelt også. Det kan virke meget koldt, når man siger det, men det er enormt vigtigt. Det er enormt vigtigt for alle parter, at der er dokumenter, der er kontrakter, og alt står i, og alle skriver under på, at det er sådan, vi gør. Så enormt professionelt, ja. Og som man siger, det lyder måske meget koldt, men det, der gør, at vi har alt det her på plads, det gør bare, at alle, der er involveret, også bliver mere trygge. Inklusiv vores bærer, altså inklusiv os. Så der er ikke... Der er ikke noget at komme udenom, altså. Det her, det er jo meget mere sikkert at gøre her, som det er at gøre i Danmark. Og det må vi jo bare erkende, og sådan er det. Danmark kan lære rigtig meget af det, de gør hernede. Der er ikke nogen i det her, der er sikret ifølge dansk lovgivning. Vi er rent faktisk nødt til at tage til et andet land for at sikre os, at alle parter involveret er sikret. Og det er den bedste måde at gøre det på. Og der er flere og flere og flere, der er nødt til at gøre det, som vi gør. Ikke? Og det vil sige, at der er borgere i Danmark, der har et behov. Og politikerne, de sidder inde på Christiansborg på grund af os som borgere. Ikke? Altså, og vi har et behov, og det er de nødt til at kigge ind i. De er nødt til at tage den op. De er nødt til at snakke om det og finde ud af, hvordan det her det skal fungere. Men flere partier er begyndt med at åbne op for at ændre reglerne. Eksempelvis, at den barnløse mor også bliver juridisk mor til det barn, hun får igennem rugemor. Sådan er det ikke i dag. Faktisk vil en mor miste alle juridiske rettigheder, hvis det bliver opdaget, at hun har betalt for en rugemor til at bære sit barn. Lise kan være en af de kvinder, der mister retten til at være juridisk mor for sit kommende barn. Min kollega Kors Weistrup talte med Lise 3 måneder efter, vi kom hjem fra Ukraine. Med i studiet har jeg nu dig, Lise. Velkommen til. Tak skal du have. Nu er I jo så tydet til det her med at bruge en rugemor, og det er jo ulovligt i Danmark at betale en anden kvinde for at bære sit barn. Og hvis de danske myndigheder opdager, at du har fået et barn via en rugemor, så mister du dine rettigheder som mor. Ja. Så hvad har du tænkt dig at gøre, når I på et eller andet tidspunkt en skønne dag kommer hjem med et barn fra Ukraine? Jamen, vi skal jo have registreret barnet i Danmark selvfølgelig. Og der vil man jo så se ad, om det bliver opdaget eller ej. Så du har tænkt dig at skjule det for myndighederne? Jeg vil ikke sige til dem, at jeg har betalt en rugemor eller en bærer for at bære mit navn. Fordi så vil jeg aldrig nogensinde blive juridisk mor. Ja. Og det lovbrud kan faktisk koste op til 4 måneders fængsel. Mm. Men det værste, du kan tage fra mig, det er sådan set, at jeg ikke bliver juridisk mor. Ja. Men du skal jo også tænke på, at barnet, der kommer ud af det, der tager man også en forælder væk fra. Barnet vil jo, hvis man tager mig væk som juridisk mor, så tager du også en forælder væk fra barnet. Mm. Hvilken fortælling kommer man så hjem med til de danske myndigheder? Den har jeg ikke tænkt til ende endnu. Altså, hvad jeg vil sige, når jeg står hos de danske myndigheder. Så jeg ved ikke lige helt altså, præcis, hvad jeg vil sige, eller hvilke ord, jeg vil bruge. Okay, men der er jo sket nogle ændringer i jeres planer. Ja. Kan du ikke fortælle om det? Jo, det er der lidt. Vi har jo en ægdonor også, som har været så sød og donere nogle æg til os. Og de er nu befrugtede, og vi har faktisk 9 æg til her at ligge nede i Ukraine. Vi har valgt, eller vi kunne godt tænke os, ville jeg hellere sige, egentlig at få lagt 2 æg op. Og det var hende, som vi mødte dernede. Hun var ikke interesseret i at bære 2, så bære okay. Tvillinger. Og det synes jeg bare, altså selvfølgelig, som jeg er jo vild med hende, men jeg synes, det er selvfølgelig et chok. Vi ventede. Vores tanker med, altså min mand og jeg, og blev enige om, at hvad skal vi? Skal vi have 1 æg, eller skal vi have 2 æg? Okay. Og vi vælger 2 æg. Hun vil kun have 1 æg op. I hold fast, I vil gerne have 2, derfor sagde I nej tak til hende. Hvad sker der nu? de er ved at finde, der er en, der er i gang med at, at blive screenet, og som har tilbudt at vil bære to for os. Så I har fundet en? Ja, vi har bare ikke mødt hende endnu. Spændende. Hvornår skal I møde hende? Det ved jeg ikke endnu. Det ved du ikke. Men I skal til Ukraine en gang mere? Enten Ukraine, eller også skyper vi. Du skal have så mange tak, og fordi du stillede op og fortalte din historie. Kom. Du lytter til Radio 24/7.